wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę 11 maja i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Szef rządu jest dziś przy wschodniej granicy. Powodem wizytacji jest duża aktywność białoruskiego OMON-u. Wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku 5 lat temu ogłosił sąd. Zginęło wtedy 8 osób, wśród nich 4 dzieci. Ciężkie walki w okolicach Charkowa w Ukrainie. Rosyjska armia rozpoczęła tam wczoraj natarcie. Tereny przy granicy z Białorusią wizytuje od rana premier Donald Tusk. Za pół godziny szef rządu będzie pod Białymstokiem, a o 10:00 w Krynkach. Wizyta na granicy polsko-białoruskiej ma bezpośredni związek z wczorajszym posiedzeniem Kolegium do Spraw Służb. Po kolegium premier napisał na portalu X, że pojedzie dziś na granicę spotkać się z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz żołnierzami. Decyzję taką podjął po rozmowie z komendantem Straży Granicznej. Marek Jóźwiak potwierdził w ostatnich dniach, że docierają do naszych służb niepokojące informacje o większej aktywności białoruskiego OMON-u, policyjnych sił specjalnych. OMON zwozi w rejon granicy grupy ludzi, którzy mogą prowadzić zmasowany szturm na granicę. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w niedawnych wypowiedziach medialnych wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że rząd przygotowuje plan umocnienia granicy z Białorusią i Rosją. W grę wchodzi budowa bunkrów, rowów i okopów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Poznaliśmy nazwiska czterech nowych ministrów. Hanna Wróblewska stanęła na czele resortu kultury, Jakub Jaworski resortu aktywów państwowych, Tomasz Siemoniak łączy funkcję ministra spraw wewnętrznych z koordynowaniem działań służb specjalnych, a Krzysztof Paszek został szefem Ministerstwa Rozwoju. Zmiany w rządzie są spowodowane kandydowaniem dotychczasowych ministrów do Europarlamentu. Na konferencji, na której przedstawiono zmiany w gabinecie, premier Donald Tusk mówił o kulisach jego kompletowania. Wiecie, tak się niektórym wydaje, że do tych stanowisk to są długie, długie kolejki. Jak się ludzie dokładnie dowiadują, na czym polega ta praca, no jak widzą, że nie zawsze są to długie kariery. No dzisiaj tak sobie powiedzieliśmy, że spieszmy się kochać ministrów, bo tak szybko odchodzą i coś w tym jest. Trzeba mieć dużo wyobraźni i determinacji i takiego autentycznego patriotyzmu, żeby decydować się na wzięcie tej odpowiedzialności. Z rządu odeszli kandydujący w wyborach do Europarlamentu Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz, Krzysztof Hetman i Borys Budka. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Komitetów jest 7. W pierwszej kolejności wylosowano numery dla komitetów ogólnopolskich. Z jedynką wystartuje Trzecia Droga, z dwójką Konfederacja, trójka to bezpartyjni samorządowcy, czwórka Polexit, piątka Koalicja Obywatelska, szóstka Lewica, a siódemka Prawo i Sprawiedliwość. Następnie odbyło się losowanie numerów dla trzech komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy w co najmniej dwóch okręgach. Kolejność odczytał szef komisji Sylwester Marciniak. Komitet wyborczy Normalny Kraj numer 8, Komitet wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców numer 9, i Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski numer 10. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą tego dnia 53 europosłów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kary od 3 do 6 lat więzienia wymierzył sąd w Bielsku-Białej 6 oskarżonym w sprawie dotyczącej wybuchu gazu w grudniu 2019 roku w Szczyrku. Zginęło 8 osób, wśród nich 4 dzieci. Do tragedii doszło na skutek przewiercenia gazociągu pod drogą. Śledczy chcą wyższych kar i nie wykluczają apelacji, mówi prokurator Lucyna Stebelska. Sąd dokonał modyfikacji opisu czynów i kwalifikacji prawnej co do trzech głównych oskarżonych w tej sprawie. W tym zakresie natomiast będzie niewątpliwie złożony wniosek o uzasadnienie tego orzeczenia celem zapoznania się z pisemnymi motywami rozstrzygnięcia. Wówczas będziemy rozważyć skierowanie w tej sprawie apelacji. Nie jest to wynik satysfakcjonujący dla prokuratury. Wnioskowane kary były zdecydowanie wyższe. Obrońcy dwóch oskarżonych, którzy stawili się na rozprawie, twierdzą, że ich klienci są niewinni, mówi mecenas Andrzej Herman. Z tym wyrokiem nie tylko w kategorii rozstrzygnięć co do winy i co do wymiaru kary, ale także co do istotnych elementów ustnych motywów nie możemy się zgodzić i z całą pewnością ten wyrok będzie musiał zostać zaskarżony. Wyrok jest nieprawomocny, drugą instancją będzie sąd apelacyjny w Katowicach. Trwają ciężkie walki w obwodzie charkowskim w Ukrainie. Rosyjska armia rozpoczęła tam wczoraj natarcie. Rosjanie atakują z terytorium Federacji Rosyjskiej w kierunku ukraińskiego Wowczańska. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w okolicach miasta trwają walki. Rosjanie zajęli też wsie Pylna, Stryłecze i Borisiwka na innym przygranicznym odcinku oddalonym o około 25 km na północ od Charkowa. Rosjanie użyli piechoty wspomaganej artylerią i lotnictwem. Ukraińskie władze i eksperci od kilku tygodni przewidywali, że w najbliższym czasie może nastąpić atak Rosjan w kierunku Charkowa. Jednocześnie Rosja intensywnie atakuje z powietrza to drugie co do wielkości miasto oraz obwód charkowski za pomocą rakiet, dronów i kierowanych bomb lotniczych. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma pięć, serwis sportowy w Trójce, Adam Malecki. Śląsk Wrocław liderem w piłkarskiej ekstraklasie. Wrocławianie 4-0 ograli Krakowie i awansowali na pierwsze miejsce, więc trener Jacek Magiera jest zadowolony. Pełna kontrola przede wszystkim w pierwszej połowie tego, co się działo na boisku. Ważne było to, aby strzelić gola. Świetna sprawa, że już w drugiej minucie rozpoczęliśmy wynik, strzeliliśmy gola na 1-0. Z każdą minutą graliśmy coraz luźniej, coraz swobodniej, coraz spokojniej. Atmosfera była świetna. Na świetną atmosferę liczy Jagiellonia Białystok, która traci punkt, a dzisiaj zagra z Koroną Kielce i może wrócić na fotel lidera. W innym wczorajszym meczu 32. kolejki Piast pokonał 4-0 Spadkowicza ŁKS i wywalczył utrzymanie. Utrzymanie w elicie jest głównym celem reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Polacy zmagania na Mistrzostwach Świata w Czechach rozpoczynają od starcia z Łotyszami. Początek o 16:20, wczoraj wygrane na lodzie Szwajcarii, Niemców, Szwecji i Czechów. A Słoweniec Tadej Pogacar jest liderem kolarskiego Giro d'Italia po 7 etapach. Wczoraj zdominował czasówkę, odjeżdżając na 40 kilometrach najgroźniejszemu rywalowi Włochowi Gannie na 17 sekund. We Włoszech żyją kolarstwem i tenisem. Z turnieju w Rzymie odpadła Magda Linet. Dzisiaj zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz, odpowiednio z Kazaszką Putincewą i Hiszpanem Nadalem. A w Grand Prix na żużlu na Stadionie Narodowym wystąpi czterech Polaków. To Zmarzlik, Woźniak, Kubera i Cierniak. Na Narodowym w 7 dotychczasowych próbach nigdy nie wygrał nasz reprezentant. Czy dzisiaj się uda? Początek ścigania o 19. To jeszcze koszykówka i NBA, gdzie mistrzowie uciekli spod topora. Po dwóch porażkach na własnym parkiecie w półfinale konferencji zachodniej Denver Nuggets pokonali na wyjeździe Minnesota Timberwolves 117-90 i w serii do czterech zwycięstw przegrywają już tylko 1-2. Dwa pierwsze spotkania tej rywalizacji zakończyły się dużą niespodzianką. Minnesota dwukrotnie grała mistrzów na ich parkiecie. Jakby Timberwolves wykorzystali atut własnej hali i zwyciężyli po raz trzeci, to awans mieliby praktycznie w kieszeni. W playoffach NBA nikt jeszcze nigdy nie odrobił deficytu trzech spotkań, natomiast ekipa Nuggets pierwszy raz od trzech spotkań przekroczyła barierę 100 punktów, a warto podkreślić, że Minnesota to najlepiej grający zespół defensywnie w całej lidze. NBA playoffs. Na wschodzie oddech złapali koszykarze Indiana Pacers, którzy stawiani są w roli czarnego konia drugiej części rozgrywek. Po dwóch minimalnych porażkach w Nowym Jorku Pacers ograli u siebie Knicks 111-106 i w całej serii przegrywają już tylko 1-2. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wraca za godzinę. 8:08. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Chmur będzie dzisiaj niemało, przeważnie zachmurzenie umiarkowane i dużo zapowiadają synoptycy. Na północy, zachodzie i południu Polski może przelotnie popadać, w górach krupa śnieżna. Po południu, na południowym zachodzie i południu kraju możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. Około 16 stopni ma być w centrum. Najcieplejszy szykuje się zachód Polski. Tam do 20 stopni Celsjusza dzisiaj. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia w niedzielę w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam. Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Heads Over Heels, Tears for Fears. 8:16. Zapraszamy do Trójki. I w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W trochę innej roli dzisiaj. W trochę innej roli. Roli kogoś, kto ma nas wszystkich zachęcić do żeglowania. Warto spróbować? Według mnie tak. Jest to absolutnie, może się to stać absolutnie przygodą życia. W moim przypadku jest to jedna z kilku przygód, która mnie nęka w takim pozytywnym znaczeniu, że ciężko mi nie żeglować. Ja trafiłem do żeglarstwa stosunkowo późno, mimo że jako dzieciak gdzieś tam ojciec mnie zabierał na krótkie rejsy, było fajnie, ale to nie miało przełożenia na sport. Uprawiałem inne sporty, inne dyscypliny. I potem pod koniec liceum poznałem ludzi, studentów, którzy mnie zaczęli wciągać w obozy, rejsy turystyczne. I jechaliśmy, spędzaliśmy czas wieczorami przy ognisku, w ciągu dnia gdzieś tam płynęliśmy w inne miejsce, w nowym, po tym porcie paliliśmy ognisko i tak dalej. I potem przez przypadek zacząłem jako dziennikarz zajmować się żeglarstwem regatowym. Tu niedawno obecny w naszym studiu Tomasz Wolfke, który mnie przyjmował do przeglądu sportowego, położył mi kiedyś faks z zaproszeniem na rejs. Mówi: panie Dariusz, panie redaktorze, mianuję pana szefem jednoosobowej redakcji żeglarskiej w przeglądzie. No i tak to się stało i zostałem przy tym żeglarstwie regatowym do dziś. Mam kilka sukcesów sportowych i cały czas brnę w to w jakiś sposób, taki pozytywny. Mam mało czasu na turystykę żeglarską, która jest w ogóle światem zupełnie innym niż nam się może wydawać, jeśli tego nie liznęliśmy. Co jest to sport, turystyka, aktywność, ludzie, miejsca, więc wszystko to, co możemy sobie wyobrazić jeżdżąc na rowerze, jeżdżąc, podróżując samochodem, pociągiem, samolotem, cokolwiek, tu mamy, jeśli jest to, mówię o turystyce, jeśli jest to jacht, w którym można spać, gotować, po prostu żyć. To jest po prostu dom na wodzie, w którym się przemieszczamy w dowolne niemalże miejsce. Jesteśmy szczęśliwi, bo potrafi być bardzo cicho, potrafi być bezludnie wręcz. A z drugiej strony, jeśli chcemy płynąć w miejsce, gdzie wiadomo, że są tańce i dyskoteka, no to też nie ma z tym problemu. Dopłynąć można prawie wszędzie, gdzie jest woda. A czym się różni takie sportowe podejście od tego turystycznego? Jak się przechodzi z jednego świata do drugiego? Sport, no jest to wyczyn. Jest to coś, co wymaga pewnej wiedzy, doświadczenia. Żeglarze, którzy pływają regatowo, którzy ścigają się, zaczynają w wieku kilku lat. W mojej sekcji żeglarskiej, którą współprowadzę nad, jak my to mówimy, Oceanem Zegrzyńskim, tutaj pod Warszawą w Zegrzu Południowym, docierają do nas oczywiście przy pomocy rodziców dzieciaki kilkuletnie. 5-, 6-, 7-, 8-letni Mateusz Kusznierewicz, nasz jedyny mistrz olimpijski w żeglarstwie, zaczynał w wieku 9 lat. I on zaczął od zwykłego turystycznego obozu z patentem na żeglarza. Miał 9 lat. No ale przez następne 10-11 lat szkolił się regatowo i został mistrzem olimpijskim. Jest jednym z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszym polskim żeglarzem. To jest sport, to jest inżynieria, to jest znajomość tego, co się dzieje z jachtem, utrzymanie go w porządku. To dzieciaki się uczą niesamowitej pokory wobec żywiołu, no bo tutaj cały czas obcujemy na pograniczu lądu, wody i wiatru. Żeby w ogóle wyjść na wodę, trzeba przygotować sprzęt. To są długie godziny grzebania, nawlekania linek, przewlekania, szykowania żagli, masztów, czyszczenia. To nie brzmi interesująco. Nie brzmi interesująco, ale żeglarstwo i wyjście na wodę jest pewnego rodzaju katarzis, które daje tak dużą satysfakcję, kiedy czujemy, że ta łódka płynie szybciej po tych godzinach spędzonych właśnie przy tych pracach szkutniczych chociażby, że ta łódka płynie szybciej niż płynęła, kiedy tak drobna zmiana przesunięcia żagla, dopasowania żagla, większej świadomości manewrów, kiedy robimy te halsy i zwroty sprawniej niż dzień wcześniej, to jest ogromna satysfakcja. Na wodzie wszystko się dzieje bardzo szybko. mimo że my z brzegu widzimy, jak łódka sobie płynie i tam pozornie nic się nie dzieje, to gwarantuję, że będąc na pokładzie, dzieje się bardzo dużo, bo tych obserwacji, analiz, decyzji, które trzeba podjąć, jest bardzo dużo. Nie bez przyczyny mówi się, że żeglarstwo to są szachy na wodzie. Wyobraźmy sobie, że mamy może nie przeciwnika, ale mamy faktor w postaci wiatru, mamy określoną linię startu do wyścigu, która jest niewidoczna, bo są tylko dwa punkty, tak? Bojka i statek komisji regatowej i musimy sobie wyobrazić linię. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt, są regaty, gdzie kilkaset albo nawet kilka tysięcy jachtów jest na jednej linii startu. Są przepisy, których musimy przestrzegać, bo ktoś musi mieć pierwszeństwo, prawda? Bo jakby wszyscy mogli płynąć na hura, to by zaraz były jakieś kolizje i awarie. To trzeba uporządkować. No i mamy, każdy podejmuje decyzję, każdy chce być szybki, każdy dostraja te żagle tak, aby płynąć jak najszybciej. Są formuły regat, w których jachty są identyczne. I to decyduje o umiejętności żeglarskiej, o tym, kto płynie szybciej. Bardziej z czegoś to wynika. Czy bardziej ta szachowa taktyka wykorzystania pierwszeństwa? Co jest ważniejsze? Tu się nie da tego wykluczyć. Nie można nie mieć jakby kompletnego jednego z czynników. Trzeba po prostu być... No, kompletny żeglarz wygrywa. To jest gra błędów, kto popełni ich mniej. Rzadko się zdarzają bezbłędne wyścigi. Więc trzeba mieć wizję. Trzeba mieć geometryczne spojrzenie, wiedzieć, pod jakim kątem płyną rywale względem wiatru, czy już zrobić zwrot, czy za chwilę. No, fantastyczny sport. Naprawdę pod kątem, pod względem właśnie tego, że tutaj jeśli jest załoga, no bo są też regaty solowe, kiedy jesteśmy sami na pokładzie, to wtedy jest zupełnie inna para kaloszy. Ale wyobraźmy sobie, że to jest taki autokar, który jedzie w jakimś celu i każdy z pasażerów, to nie jest tylko kierowca, który dodaje gazu i... Każdy kieruje, może okej, kierownicę trzyma jeden, ale każdy ma jakiś wpływ czy na prędkość, czy na to, w którą stronę jedziemy tym autokarem, więc tutaj każdy w jakiś sposób, trochę tak jak na rowerze pedałuje, każdy ma jakąś małą cegiełkę, bo nawet jeśli zabieramy kogoś, jesteśmy na regatach i zabieramy kogoś, kto nie potrafi żeglować, to on musi współpracować. Musi czasem przytrzymać linę, musi czasem przesiąść się w odpowiednie miejsce, do przodu, do tyłu jachtu, bo... I czasem schylić głowę. Oj, trzeba uważać na bom, to prawda. Ja nieraz dostałem bomem, więc wiem, że to nic przyjemnego, ale jak już drugi raz się raczej nie dostanie, także to szybko się człowiek uczy. Mamy takiego wybitnego polskiego żeglarza, olimpijczyka z Meksyku, Andiego Zawieje. I to jest, nie waham się powiedzieć, jeden z najbardziej polskich żeglarzy, znanych żeglarzy w świecie, za sprawą tego, że on po swojej karierze, która była w bardzo ciężkich czasach, bo to lata 60., 70., został trenerem. I to wybitnym trenerem, bo on wyszkolił wielu mistrzów olimpijskich. I to jest człowiek, jak on idzie przez port, to ludzie się zatrzymują i go proszą: Andy, spójrz na mój maszt, spójrz na moje żagle, czy coś tutaj zmienić? Andy w dwóch słowach mówi: zrób to. I ludzie to robią i zaczynają płynąć szybciej. Niesamowite. I on mówił, używa takiego porównania, jeśli chodzi o stosunek do jachtu, że to jest coś takiego, że mamy w rękach Stradivariusa. I co z tego, że to jest instrument, który ma 200 czy 250 lat i jest bardzo dużo wart, jeśli ktoś, kto na nim gra, nie potrafi odpowiednio tych kołeczków dostroić i na nim będzie fałszował. Także to nie ma znaczenia, na czym gramy. Jeśli potrafimy dostroić ten instrument, to zagramy pięknie. Powiedz jeszcze, jaka jest różnica w tym przeskoku między pływaniem, żeglowaniem po jeziorze, a na morzu? Bo ty masz na swoim koncie też przecież regaty Sydney Hobart. Tak, to właśnie przeskoczyłem i to może nie tak jakoś bardzo drastycznie, że nagle się znalazłem na Morzu Tasmana, bo projekt, w którym zostałem też w jakiś sposób dołączony, wymagał, bo to był profesjonalny projekt żeglarski, połączony z kampanią reklamową, ale łódka sportowa faktycznie była, na której się ścigaliśmy i my trenowaliśmy. To był szereg startów w różnych regatach, szereg rejsów, które miały takie zadęcie regatowe, więc płynęliśmy po prostu w trybie regatowym. Były wachty, tak jak na regatach było trymowanie żagli, takie, aby się nauczyć, niejednokrotne wypływanie w sztorm, świadome wypływanie w sztorm, aby się po prostu nauczyć tego, że nas to morze, ocean mogą na poważnie skotłować. I faktycznie w 2001 roku uczestniczyłem w regatach Sydney Hobart. To jest tak dla może nieświadomych klasyk żeglarski, czyli taki wyścig z miejsca na miejsce. To nie jest regaty, w których jest tam szereg wyścigów krótkich i tak dalej, tylko płyniemy z Sydney, obieramy kurs na południe na Tasmanię, wpływamy w rzekę Derwent i jest meta. Proste. 1200 niecałe kilometrów i wyścig. Kto pierwszy, ten lepszy. W bardzo trudnym okresie, bo to na pewno słuchacze słyszeli o tym wyścigu, bo on się odbywa zawsze drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Niewiele się wtedy w sporcie dzieje, więc wszyscy dziennikarze sportowi chętnie biorą te informacje i je rozgłaszają, bo po prostu jest mało wydarzeń wtedy w sporcie, bo święta. A dwa, że to są spektakularne regaty, nierzadko bardzo groźne, złowrogie, z ofiarami śmiertelnymi przed laty, więc zawsze dużo się dzieje. Do tego te tysiące ludzi na klifach Zatoki Sydney oglądają to wielkie wydarzenie w Australii. Na pewno numer jeden, jeśli chodzi o jedno z najważniejszych wydarzeń na półkuli południowej w ogóle w sporcie. Ten nasz wyścig był bardzo specyficzny, bo po mniej więcej 8 godzinach przyszło tornado, które nie uderzyło w nas bezpośrednio, ale spustoszyło flotę. My też mieliśmy duże kłopoty, jeśli chodzi o opanowanie jachtu wtedy. No i było ciężko, bo płynęliśmy przez 2 doby pod wiatr, sztormując, ale cały czas, tak jak mówię, w trybie regatowym. Tym bardziej było to ciężkie, bo były kontuzje na pokładzie, byli ludzie, którzy nie byli w stanie się podnieść z koi przez chorobę morską, więc no, bardzo obciążające fizycznie wydarzenie, ale tak jak sobie to wyobrażam, to jedna z absolutnych przygód życia. I żeby taką przygodę życia móc mieć na swoim koncie, to najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok, do którego zachęcamy. Zachęcamy. Najbliższy klub żeglarski naprawdę na pewno nam pomogą. Żeglarze to przyjazna nacja. Dariusz Urbanowicz, dziękuję pięknie. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Show my Jest 8:32, słuchają Państwo Trójki, a w niej pojawił się już Jakub Strzelecki, kierownik studia projektowego planyjachtów.pl ze specjalnością jachtów do samodzielnej budowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy to znaczy, że ja mogę tutaj w studiu może gdzieś za swoimi plecami zbudować jacht? Wystarczająco dużo miejsca jest? Zdecydowanie. Moją specjalnością... moją specjalnością... moją pracę z jachtami do samodzielnej budowy rozpocząłem od projektu jachtu, który został zaprojektowany przez mojego tatę, ponieważ ja się uczę metodą mistrz-uczeń od swojego ojca, czyli tak jak właściwie żeglarstwo powinno być promowane, bo sztuka, która ma tysiące lat, powinna być przekazywana z ojca na syna i te umiejętności powinny właśnie w ten sposób być przekazywane. Zacząłem od projektu jachtu, który ma 3,5 metra długości, czyli w tym studiu by się absolutnie świetnie zmieścił. Nawet można by nim trochę popływać, gdyby to studio się wodą napełniło. Dokładnie tak. Natomiast zacząłem od niego, ponieważ uważam go za konstrukcję genialną, bo na tej długości 3,5 metra ma nie dość, że kabinę, to i dwie koje dla dwóch osób. I to uważam za naprawdę całkiem niezły wyczyn. No jak na jacht niewiele większy od łóżka, żeby zmieścił się w nim i dwie koje, i jeszcze, żeby mógł być żagiel, to rzeczywiście całkiem nieźle. Ale co trzeba mieć, żeby taki jacht zbudować? Z czego się takie jachty do it yourself tworzy? Najczęściej ze sklejki łączonej laminatem, czyli technologia, która się nie zmieniła od 50-60 lat. Oczywiście są tacy, którzy używają jakichś nowocześniejszych technologii, jakichś kompozytów i tak dalej, ale ja tu jestem bardzo tradycjonalistycznie nastawiony. Jak to, czy to jest trudne do zrobienia? Czy przeciętny zjadacz chleba po krótkiej nauce byłby w stanie zastosować tę kilkudziesięcioletnią technologię? Myślę, że tak. Chociaż ja stoję na straży takiego stwierdzenia, że żeglarstwo w ogóle nie jest dla każdego. Ale jeżeli już ktoś mniej więcej wie, co to jest maszt, gdzie jest miecz, albo w którą stronę wychylić ster, no to myślę, że przy niewielkiej pomocy mógłby sobie poradzić. Takie jachty tworzy się wyłącznie z tej sklejki i laminatu? Używa się jeszcze jakichś innych materiałów do tego, żeby je stworzyć? I myślę tutaj o tych jachtach, które można właśnie w swoim domu albo w garażu gdzieś tam stworzyć. Właściwie dzisiejsze czasy dają takie możliwości, że jeżeli ktoś chce i ma taką fantazję, to może to zrobić naprawdę ze wszystkiego. Natomiast... no gdzieś warto zacząć i gdzieś warto skończyć, a ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że na niczym się tak dobrze nie pływa jak na drewnie, to jest raz, a dwa, to jest pewien ukłon w stronę tradycji, to znaczy warto, znaczy może tak, inaczej, żeglarstwo jest dla mnie i myślę, że dla sporej ilości żeglarzy podróżą sentymentalną, a XIX wiek, drewno i jachty, które tak naprawdę retro, jak to dzisiaj się mówi, czyli vintage, czy jak to w tych kierunkach idąc, są po prostu piękniejsze od współczesnych plastikowych białych skorup. To chyba idzie o duszę, tak mi się wydaje, że to idzie manitu. O duszę. A proszę powiedzieć, ile trwa budowa takiego najprostszego jachtu, który moglibyśmy stworzyć we własnym domu albo w tym garażu? Tak, żeby móc nim później wypłynąć na jezioro. Jest taka, zanim na to pytanie odpowiem, stwierdzę, że jest taka anegdota, którą ja bardzo lubię powtarzać, że tylko dwa rodzaje jachtów mają sens. Pierwszy to jest taki, na którym można mieszkać, a drugi to jest taki, który można trzymać w domu. Więc mówimy o tym drugim. Oczywiście złożywszy 3 płaty sklejki, można to zrobić nawet w tydzień czy 2 tygodnie. Natomiast coś, co ma ręce i nogi, czymś, czym można by na przykład popłynąć na Bornholm, co jest takim moim marzeniem nie do spełnienia, albo i do spełnienia, zobaczymy, żeby zrobić regaty tych właśnie naszych 3,5-metrowych łódeczek na Bornholm, no to 2-3 miesiące takiej popołudniowej roboty po pracy, to myślę, że to bez problemu by się dało zrobić. Ale to jest tak, że ta przestrzeń, którą ten jacht zacznie w naszym domu zajmować, ona musi na stałe być do niego przyporządkowana. Czy da się go gdzieś upchnąć na balkonie? A to już jest kwestia żony. Albo męża, jeżeli żona będzie ten jacht budowała. Dla mnie takim ideałem, który ja sobie zaczynając tą działalność ustawiłem jako grupę docelową, taką, którą byłbym jako pedagog z wykształcenia byłbym najbardziej zadowolony, to jest właśnie grupa młodych ojców, którzy zapraszają swoich synów bądź córki do zabawy i do wspólnej pracy, która... bez której według mnie też żeglarstwo jest mało warte. To znaczy ja, nie owijając w bawełnę, nienawidzę żeglarstwa czarterowego. Żeby płynąć jachtem, trzeba mieć z nim połączenie, trzeba znać każdy ściek, każdą linkę, każde łączenie, bo inaczej to traci duszę właśnie. Czy trzeba mieć do tego jakieś specjalistyczne narzędzie, jak już taki plan znajdziemy gdzieś w internecie, jeżeli uda nam się zdobyć te kawałki sklejki, to jak to potem połączyć ze sobą czym? Może zacznę od tego. Są dwie szkoły, jedna jest bardziej hardkorowa, druga mniej. Bardziej hardkorowa to jest ta, która jest rodem z lat 80., kiedy innych jachtów niż do budowy samodzielnej nie było, bo w ogóle nie było. Wtedy kupowało się plany, kupowało się sklejkę, kupowało się listwy i wszystko się cięło piłką na wymiar. Domierzało 10 razy i to oczywiście nie pasowało. Znam jachty, które mają dokładność lewej strony do prawej, do 4 centymetrów różnicy. Ważne, żeby pływał. No, dokładnie. Zwłaszcza, że to wszystko nie były jakieś gigantyczne jednostki. One dużo wybaczają. Czyli rozumiem, że elektronarzędzia to tylko dla tych, którzy chcą zrobić szybciej, ale da się to zrobić wszystko przy użyciu ręcznej piły. Da się i nawet ja bym to lubił. Natomiast oczywiście elektronarzędzia też są dobre. Natomiast drugą, bo to powiedziałem dopiero o jednej z tych dziedzin, drugą to jest to, co właśnie my w tej chwili próbujemy robić, czyli odtwarzamy, wziąłem stare konstrukcje, które właśnie odziedziczyłem po ojcu, które mają 30-40 lat i przerysowuję je przy pomocy nowych technologii 3D właśnie po to, żeby można było każdy element dociąć laserem i taki zestaw wyciętych części wysłać klientowi, który już sobie to będzie budował, podobnie jak mebelek z pewnego północnego państwa, z dużego sklepu znanego. I wtedy to już są po prostu tylko takie duże puzzle. Jakub Dokładnie. Strzelecki, kierownik studia projektowego planyjachtów.pl. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Ja również dziękuję. Boli za dnia przyjemność daje w nocy. Za 17 minut będzie godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jeszcze nie ma tego dnia pielęgniarki i położnej, ale będzie już jutro. I o nim dzisiaj odrobinę porozmawiamy i o fundacji Dr. Clown. Katarzyna Czereszewska jest już w studiu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na ile to, czym zajmujecie się jako Dr. Clown, jest jakimś wyręczaniem pielęgniarek? Powiedziałabym, że nasza praca jest dopełnieniem tego, co robi zespół medyczny i zespół pielęgniarki i zawsze staramy się być właśnie partnerami w tym procesie leczenia. Terapia śmiechem jest czymś, co ma wspomagać proces zdrowienia i pomagać szybciej wracać do zdrowia. Oczywiście ekspertami medycznymi są zawsze lekarze i pielęgniarki i my wchodząc na oddział zawsze pytamy, gdzie możemy się pojawić z uśmiechem, gdzie musimy uważać, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale mamy taką nadzieję i taką misję, że niosąc ten uśmiech do małych pacjentów i tych większych, również wniesiemy tą radość na szpitalny oddział. Praca pielęgniarki czy pielęgniarza to jest bardzo trudna praca. Każda praca z człowiekiem jest bardzo obciążająca i zawsze będąc na oddziale pojawiamy się też w dyżurce, nie tylko po to, żeby właśnie zapytać o to, co jest istotne w dniu dzisiejszym, w czasie naszej wizyty, ale żeby też sprawić, że ta ekipa, która w danym momencie jest w pracy, też poczuła tą lekkość i radość z naszej wizyty, żeby też mogły ubrać kolorowe noski panie, bo najczęściej są to panie, żeby też mogły się uśmiechnąć. Tym bardziej cieszy nas, że kiedy z okazji Dnia Pielęgniarki odwiedzamy personel medyczny w całym kraju, to najczęściej słyszymy informację standardową. Możecie wchodzić wszędzie, a doktorzy klauni mówią, nie, dzisiaj przyszliśmy tylko do was. I jest to wielka radość, bo często zapominamy, że jest to jakiś dzień świąteczny. Nawet same panie pracujące na oddziałach o tym zapominają. I jest to bardzo dla nas sympatyczne, że możemy tą radość przynieść im, dać im coś wyjątkowego w tym dniu, bo tak traktujemy uśmiech. Uśmiech pomaga leczyć i jest to naukowo udowodnione, a w tym dniu widzimy ten zwrot tej dobrej energii, nie od pacjentów, tylko właśnie od personelu. No właśnie, a w takim zwykłym dniu, który nie jest dniem pielęgniarki i położnej, czy ta praca też jest, którą wykonujecie, jest też pracą z uśmiechem właśnie w kierunku personelu? Zawsze tak. Zawsze tak i to dla mnie to jest taka właśnie magia tego, co niesie uśmiech, tego jak uśmiech pomaga budować mosty między ludźmi, że wchodzi kolorowa grupa wolontariuszy, doktorów klaunów w strojach i nie tylko z sal wybiegają dzieci i mówią, doktorzy klauni wyszli. Niektóre dzieci czekają, niektóre nie chcą wyjść ze szpitala, nawet jak mają wypis, bo wiedzą, że jeszcze przyjdzie doktor Kropka i obiecała jej pokazać jakąś magiczną sztuczkę, ale też przychodzi personel i pyta, co dzisiaj dla nas macie i lekarze ubierają kolorowe noski i pielęgniarki. Robimy zwierzątka z balonów na przykład i dajemy je też personelowi. Zawsze się staram, żeby wszyscy poczuli tą radosną moc energii. Również rodzice, którzy tam są, bo jak pokazują badania, czym bardziej poprawiają się wyniki badań dziecka i jego dobrostan, tym gorzej funkcjonuje psychofizycznie rodzic zmęczony stresem i tym, że przebywa w szpitalu. Więc dla nas, my mamy świadomość, że to jest praca ze wszystkimi wkoło, którzy wokół tego uśmiechu mogą się zgromadzić i zaczerpnąć tej dobrej mocy z niego. Brzmi to praca ze śmiechem, z uśmiechem, lekko, ale czy to jest trudna praca? Myślę, że może być. Jest trudna jak praca z każdym człowiekiem, bo jest to wyzwanie i wymaga umiejętności społecznych. My uczymy wolontariuszy, oczywiście oni są przeszkoleni i mają obowiązkowe dwudniowe szkolenie wstępne, gdzie poza takimi umiejętnościami magicznymi, czyli tym arsenałem i sposobem, którym docieramy do pacjentów, do małych i dużych pacjentów, czyli sztuczkami, kuglarstwem, klaunadą, są też szkolenia psychologiczne i pedagogiczne. Wbrew wyobrażeniom takim potocznym, na tych szpitalnych oddziałach nie ma dramatów, z którymi spotykamy się na co dzień. Zdarzają się oczywiście, zwłaszcza na oddziałach, gdzie dzieci przebywają długo. To jest praca trudna, ale mam wrażenie, że w obecnych czasach największym wyzwaniem dla wolontariuszy jest właśnie umiejętność bycia w relacji na bieżąco, nie przygotowania sobie jakiejś sztampowego scenariusza wejścia, bo z drugim człowiekiem nie ma sztampy. My nigdy nie wiemy, czy to dziecko nie powie nam, to nie było śmieszne. I trzeba powiedzieć, zareagować naturalnie, to dobrze, że nie było śmieszne, bo ważniejsze, że jesteśmy w tym razem. Nieważne, czy nam sztuczka wyjdzie, nieważne, czy pójdzie tak, jak sobie wyobrażałam. Ważne to, że jestem z tobą. To jest, ja to bardzo często powtarzam, że dla mnie relacja to jest czas i uwaga dane jednocześnie. Coś, czego tak nam brakuje. I doktorzy klauni właśnie to chcą przekazywać swoją obecnością. My nie mamy ambicji, że każdy się uśmiechnie. Tego uczymy wolontariuszy, bo nie każdy chory ma nastrój do tego, żeby się uśmiechnąć, ale każdy z nas w sytuacji choroby potrzebuje wsparcia, również rodzina. Potrzebuje tego, że jestem tu z tobą, daję ci życzliwość i radość, ale jak potrzebujesz, żeby być z tobą w ciszy, to jestem z tobą w ciszy. Oczywiście my się kojarzymy z radością i tak chcemy się kojarzyć. My wierzymy, że uśmiech pomaga leczyć i przede wszystkim, wiedząc, że jest to naukowo udowodnione, ten uśmiech leczymy i niesiemy pacjentom. Natomiast, tak jak mówię, nawiązując do tego, co pan powiedział, to może być trudna praca, ale jeżeli mamy otwartość na to, że to jest drugi człowiek i podążamy za nim, to ta praca po prostu jest, przynosi tylko satysfakcję i radość. I myślę, że na tej satysfakcji warto się zatrzymać i o tym pomyśleć. I za każdym razem, kiedy zobaczymy w szpitalu sytuację, która nie jest najweselsza, to pamiętajmy o tym, że są ludzie, którzy przychodzą do tych miejsc i dają tam radość, niosą radość. Dziękuję bardzo. Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Clown. Dziękuję, dobrego dnia. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. Za 7 minut będzie godzina 9. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony poranek. To poranne zapraszamy do trójki. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Bartosz Bielecki, przy telefonach czuwał Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniam się, dziękuję i dobrego weekendu. talking to the sea. I heard that someone said it before. I don't care, I can't walk away. I can't walk away in Chinatown. Detriment, you try to explain. A government swallowed up in the squall. I can't walk away at all in Chinatown. Somebody said it before. I know you and I know the score. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. To promocja. Scena teatralna Trójki przedstawia słuchowisko zrealizowane na podstawie spektaklu Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Tomasz Mann, Mała Piętnastka. Występują aktorki Słupskiego Teatru oraz gościnnie Mariusz Bonaszewski. Ile jest harcerek? 38. Ja nie negocjuję, ja ustalam ceny, prowadzę interes, znam się na tym. Od każdej harcerki 50 zł. Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Facebook tworzy zaawansowane narzędzia do wykrywania treści generowanych przy użyciu AI, co pozwala na ich automatyczne znakowanie, aby odróżniać prawdę od fałszu. Poza tym, wspólnie z innymi liderami w branży, jak Google, Amazon i Microsoft,